राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताष्टी महाराज आश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 20 अक्टूबर 2002 साय लोग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाले ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। बड़े परिश्रम से मैंने 2-3 लाख रुपए कमाए थे, वो किसी ने दबा लिए, वो खा गया पैसा मेरा, वो मेरे को देता नहीं है। अब मैं भजन करने बैठता हूँ तो उसी पैसे का दुख होता है, भीतर में चिंतन होता है, मुझे क्या करना चाहिए? आपको मानना चाहिए कि वो उसी का था, आपने लिया परंतु पहले जन्म का कोई कर्जा था तो उसी गए था। बहुत अच्छा हुआ हमारा कर्जा उतर गया, हमारा कर्जा उतर गया, बहुत ही हुआ, बढ़िया हुआ। ऐसे मानो तो चिंतन नहीं होगा। अगर ऐसे मान लो दूसरा अपनी चीज है, यदस्वदी यम तद नहीं तत्परेशा, यदस्वदी यम नहीं तत्परेशा, हमारी चीज है वो दूसरी हो नहीं सकती। उसने लिया है तो पहले कोई करता था, वो सूख गया, हम ऋण से मुक्त हो गए, हम ऋण से मुक्त हो गए। रोटी मिलती है कहीं कमा ले रोटी खा लेंगे, और अपने लिया है संचय करके अपना कर्जा उतर गया। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे मान लो, अगर मान सको तो बात है ये बढ़िया, मान सको तो ये बढ़िया है। आपको चिंतन होगा, आप संतोष फिर पूछो। देखो आप हानि नहीं है, हानि हुई तो उसे हुई है। दूसरा का माल कोई खाता है तो हमारा माल हमारी हानि नहीं होती, हमारा तो कर्जा उतरता है, उसकी हानि हुई है तो उसी हानि भगवान माफी मांगो, हानि ना हो तो और बढ़िया होगा। और जो क्या उसे गई था, उसे गई था। और आप नहीं सर, और पूछो और बता दे। ये बात है, हमारी चीज कोई ले सकता नहीं। रतन रत में एक पैसे थे, उनके यहाँ पर चोर आए रात्रि को, रात्रि को चोर आए तो वे पहली माइया कठोर दान में रहती थी, कठोर दान में गणा रहती थी गणा। तो चोर आए तो उनको सुनने आया कि चोरते चोरी हो रही है, तो जाके कौन है रे ये बोली हो, जो कठोर सा से बाहर निकल लिया लेंगे नहीं, कठोर दान से बाहर तो निकाल दिया, बाहर ही पड़ा गया ले जा सकते नहीं, ले जा सकते नहीं। तो हमारा होगा जाएगा नहीं, और हमारा नहीं होगा तो रहेगा नहीं। वो यूं रह गया, मेरे घाटा लग गया था, कुछ न कुछ कारण रहता नहीं आपके पास। आपके पास में रहने वाला धन नहीं था, वो जाने वाला था, इस वजह से रह गया। और आना है फिर आ जाएगा। एक बादशाह है गांव में, रात आए चोर, तो वह वक्त में दिन में है, दिन में है, दिन में है डाकू, जो कहा गया, अरे भाई क्यों आए हो, क्यों थोड़ी तुझे बताओ। तो वहाँ सभी कहेंगे थी हमारे हाथ में लगाना, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे हाथ में लगाना, बोले जाओ जो ले जाओ, चोरी कर लेंगे, चाबी दे दे फेंक दी, चाबी बोलते चोरी ले गए, चले गए। तो थोड़ा दिन है, 15-20 दिन महीने में वही भर्ती हुई, फिर आ गया धन व्यापार में। तो ऐसे आने वाला है तो फिर आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। भगवान ही जो मर्जी उतना होगा, ये भगवान ही मर्जी से हुआ है, ये आपनी हमारी मर्जी नहीं है, भगवान ही मर्जी है। आप वो चिताए हैं, तुम धन में मत बदलो, मेरे को याद करो, मेरे याद में बाधा है। अब भी आप रोते हो तो भगवान में बाधा रही, भगवान भजन में, इस वास्ते अपने भजन में लग जाओ। राम जी को देना हो तो फिर दे देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे, हमारा तो भगवान मिलना है। जाहिर भी तो रखे राम, ताहिर भी रहिए, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, चाहे भी दया खे राम, भगवान की मर्जी होगी, बहुत अच्छा हुआ भगवान की मर्जी हुई, क्यों आपकी मर्जी है नहीं, आपकी तो मर्जी नहीं थी, भगवान की मर्जी हुई तो बहुत अच्छा हुआ। कलंक उतर गया हमारे, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वो पैसा अच्छा नहीं था, वो आपका नहीं था, जो आपका हमारा था नहीं, हमारा तो आ नहीं सकता। ऐसे ही रत्नगढ़ की बात है, जो एक माई थी और एक गुरुजी थी, हाथ में वो गुरुजी निकल पड़ गई, लाले सिक्का बैल पर लाद ला जल जल लगा करके जा रहा था, उसको मिल गई, उसने ले ली। फिर घर पर गए तो हमारी खुशी नहीं है, वो तो गिर गई, पता नहीं लगा। वो गुजरी लेकर गया, रात को नींद नहीं आई, दूसरे आ गया आसानी पूछी, मारे बड़ी वापस हो गई, नींद नींद आई मेरे को। इधर तक की बात है, नाच बनते स्त्री उनकी बात है, जो वो ले गए तो नींद आई। तो आपको मन नींद नहीं आवे ये गलती है, नींद उसको शांति नहीं होगी, रुपया ले गया उसको शांति नहीं मिलेगी, तो पता नहीं है उनको। दूसरे लोगों को मारते हैं ना, उनके हृदय में शांति कभी होगी नहीं, फिर अशांति होगी, परंतु प्रभु नहीं करते हैं। अन्याय करने वाले के शांति नहीं होती, धन अपना ही है पहले वाला, परंतु शांति नहीं होगी। तो अशांति है वो बेकीमती पैसों से, पैसों से कीमती है शांति, पैसा इतना कीमती नहीं है, शांति कीमती है। त्याग शांति निरंतर, त्याग के बाद शांति मिलती है, त्याग से शांति मिलती है। तो त्याग कर दो आप, गंगा जी में जा कर गए श्री कृष्ण और भगवान, उसका पुण्य हो जाएगा आपको, उसी धन का आपको पुण्य हो जाएगा। गंगा जी में खड़ा रह कर श्री कृष्ण और भगवान मौज हो गई, पुण्य हो गया, आप भजन करो, और भगवान को देना है तो देगा, देना है तो नहीं देना है तो बहुत अच्छी बात है। जो भगवानी मर्जी, भगवान की मर्जी समझो, आपके लिए आनंद है, आप तो कर्जा उतरा है उसे आप बताए, वो देगा जो शांति नहीं मिली, अशांति रहेगी, अन्याय करने वाले के अशांति जरूर होती है, रो मार दो बने शांति नहीं मिलेगी। इस वास्ते आप प्रसन्न रहो, याद मत करो, भगवान ही अर्पण कर दो, गंगा जी में खड़े हो गए भगवान अर्पण, पुण्य चाहेगा पुण्य, हम पुण्य में खर्च कर रहे हैं वैसे शांति नहीं होनी मिली। ये ले गया चिंतन होता है और ब्राह्मण भोजन कर दिया, साधु भोजन करा दिया, चिंतन नहीं होता, जो ये पुण्य कर दो श्री कृष्ण गंगा जी में खड़े रहे, पुण्य हो गया, पुण्यधाम ही है, परिश्रम से पुण्यधाम ही है, एक गुणा दान सहज गुणा पुण्य, एक गुणा दान सहज गुणा पुण्य, एक रुपये धन रुपये होते हैं, एक संत के पास एक वाणी आया, बढ़िया दुसाहा दुसाहा बढ़िया धरा लाकर बैठ गया, तो ये अखाड़ा की बात है, अखाड़ा जी महाराज है ना, बहुत जानते हैं वही बात है, उन्होंने बैठ गया कि भाई क्यों लाया है, कि महाराज अच्छे संतों को दिया जाए तो एक गुणा दान और सहज गुण पुण्य होता है, ठीक है, तो हजार गुणा रहा तो चलाया, नौ सौ गुण हमारे पास और सुन गया, वे पास रहेंगे एक तो तुम ले जा, नौ सौ गुण भर गया, हजार गुणा पुण्य है तो नौ सौ गुण भग गया, किराए भगे बताओ भाई, हजार गुना पुण्य है तो वह क्यों मारे, हजार गुना हो तो नौ सौ निधाना बाकी रहा, एक तो तय कम से मारे लीजिए, तो अपने जावेद के फायदे ही फायदे है, नुकसान हो नहीं, जो अन्याय से लिया उसे नुकसान है, उसको माफ ही कर दो, भगवान माफ कर दे महाराज, उनको दोष नहीं लगे, माफी कर दो भीतर से है कि उसका जो प्यार है उसको शांति मिले महाराज, ये भीतर से ये कह दो, गंगा जी में खड़े हो अर्पण कर दिया, जो ले गया उसको शांति मिले, अर्पण कर दो उसको शांति मिले, बहुत पुण्य हो जाएगा, बहुत बढ़िया, चीज जाने से नुकसान नहीं है, अन्याय पूर्व आ जाए उससे नुकसान है, अन्याय पूर्व घर में आ जाए उससे नुकसान है, अरे प्राण छूटेंगे तो सब रह जाएगा, इतना पुण्य कर दो गंगा जी खड़े हो, हमारे पास तो रहेगा नहीं, मरो साधन निर्देश नहीं गोली तो नहीं रहेगा, तो पुण्य हो गया, बहुत अच्छा, हर मन भगवान है, बहुत बढ़िया है, आपका चिंतन छूट जाएगा, ये भजन बाधा होती है, चिंतन होता है ना, ये नहीं होगा, दान पुण्य कर दो, दान पुण्य कर दो, ब्राह्मण भोजन कर दो, उन्हें चिंतन नहीं होता, अच्छा हुआ, तो अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, देने में जो त्यागी पुण्य लेते नहीं, वो आप ले गया, बहुत बढ़िया बात, हम ले सकते नहीं, इतना दान हम करेंगे नहीं, परंतु भगवान ने करा दिया है, बहुत अच्छा काम हुआ, भगवान ने करा दिया, हम नहीं करते, हमारा होता नहीं था, ये भगवान ने करा दिया बहुत अच्छा बात आनंद ही आनंद है। धन जाए उसे नुकसान नहीं है, अन्याय को धन आवे उसे नुकसान है। ये पैसा अच्छा नहीं था आपका, ये पैसा अच्छा नहीं था, इसमें सोया बहुत अच्छा हुआ। अब उसको कोई दुख नहीं हो, ये माफी कर, माफी कर दो, ये मैं उसको दुख न हो, उसको माफी कर दोगे साहब तो आपका चिंतन मिट जाएगा। करिए देख लो, ये तो मौका है, ये कृपा हुई जो तो इतना थोड़ी हम दे नहीं सकते थे, भगवान की कृपा हो गई आप पे ले गया। बिजनौर में वैसे था, रात रहा है डाकू, बंदूक दिखाई, धन कहा है, क्यों आए महाराज, इज्जत लोगे धन लोगे, तीन बात कही, प्राण लोगे हमारे, हाँ तीन बार के प्राण लोगे, धन लोगे, इज्जत लोगे, ये धन लेंगे। अच्छा भी क्या लोगे, प्राण लोगे, धन लोगे, इज्जत लोगे, धन लेंगे। ये दिया पता लगा कल तुमने पूछा तुम्हारा डाका पड़ा रात में, कहना भगवान आए थे उनके बहुत जरूरी थे, रात्रि को आए, नींद छोड़ कर गए, रात्रि को आए तो उन्हें बहुत जरूरी थी। मैंने कहा बहुत जरूरी थी, ले जाओ महाराज, कोई काम आएगा भगवान है जरूरी, उन्होंने दे दिया, डाका मारना नहीं पड़ा। कलेक्टर पूछा, कलेक्टर ठाकुर जी बहुत जरूरी है, नहीं तो आदि जाता नींद को छोड़ने बताओ, नींद के भगत में नींद छोड़कर आए तुम्हारे जरूरी है। क्या बात है, करे करे करे या बना होता करने, अपना धन गया इसमें नहीं है, ये बातें मैंने कही आप सोच लो, चिंता बढ़ जाएगी। गंगा जी में कर रहे पर श्री कृष्ण और मस्त, गंगा जी में हो नहीं तो फिर पवेट पूछ लेना, और कोई विशेष बात नहीं है। ये समर्थ नहीं कोई दोष घुसाई, समर्थ क्या है, समर्थ नहीं कोई दोष घुसाई, समर्थ ये है जो दूसरे को पवित्र कर दे, उसमें लिखा है रवि पावक शोषण ही तीन नाम लिए, समर्थ हो नहीं दोष घुसाई, रवि पावक शोषण ही, एक सूर्य को, एक अग्नि को, एक गंगा जी को, समर्थ समर्थ वे है दोषों को साफ कर दे और सब दोषों को पवित्र करने की शक्ति हो, समर्थ सुनाओ, पास पैसा हो वो समर्थ नहीं है, पैसा वाला समर्थ नहीं होता, वो पैसों का दास होता है, पैसों का गुलाम होता है, दास समर्थ नहीं होता। रवि सूच क्या लेता है, वो अपवित्र को पवित्र कर देता है, अंधकार दूर कर देता है, पापा अग्नि करती है जलाकर साफ कर देती है, सूर्य के पापा को नाश कर देती है, जो पापों को नाश कर दे शुद्ध बना दे उसका नाम समर्थ है, पवित्र कर दे उसका नाम समर्थ है, समर्थ नहीं दूर उसका है और साफ कर दे, समर्थ नहीं दूर उसका है, रवि पावक सुरसा दे दिया भाई, रवि सुनने बड़ा धन जाता है, अग्नि वर्धन है, गंगा जी वर्धन है, धन पवित्र नहीं होता है, समर्थ नहीं होता, धनवा तो बहुत गरीब होता, पैसे का दास होता है, समझना समझना, गुलाम है, गुलाम समझ रहे हैं, ये गुलाम नहीं है नदी, गंगा जी पापा नाश कर दे, अग्नि पापा नाश कर दे, सूरज प्रकाश कर दे, अंधेर दूर कर दे, अपवित्र को पवित्र कर दे, उसका नाम सामर्थ्य, समझना उसका है, अपवित्र को पवित्र बना दे, वो समझ हो गया, सामर्थ्य हो जाए वहां पर, इधर सोल मध्य में मध्य ये अभिमान वो पवित्र नहीं होता, अभिमान अपवित्र होता, अभिमान रहे थे गंगा जी को, अभिमान नहीं अभिनय अभिमान नहीं, सूर्य भगवान अभिमान नहीं, अभिमान नहीं होता है, दूसरों को पवित्र करता है, उसका नाम समर्थ है, दूसरों को पवित्र है, क्या इसमें कौन सी बात देखनी, 16वें अध्याय में कौन सी बात देखनी थी, याद नहीं अब याद है, जैसे नाति मान्यता है, दम्बो दर्पो भी मानस्य है, गुलाम है गुलाम, असत्य में प्रतिष्ठित है, एताम दृष्टि में अवस्थित है, याद हो नहीं, अब याद नहीं आया, समझना उसका है जो पापों को नाश कर दे, दूसरे का दुख दूर कर दे, दूसरे का पाप और दुख दूर कर दे, वो समर्थ, उसका नाम समर्थ, समग्र नहीं तो सुसाई रवि पावन सुसाई नहीं, ये धनवाद समझ नहीं होता है, धनवाद एक गुलाम होता है, समझना याद ही मांगा तंत्र या याद आती है, समझ नहीं है, असमझ अग्नि समझ सबको भरम कर दे, पापों में नाश कर दे, दूसरा के दुख को और दूसरा के पापों को नाश कर दे, उसका नाम समर्थ, वो समर्थ उसका नाम है, जग तो अहिता, जग तो अहिता, सुना क्या थे, ये समर्थ नहीं है, जग तो अहित है, मेरे पास छाया है, सुनार करना है, जगत का हित होते हैं, हित करने वाला समर्थ है, हित करने वाला, दूसरों के पाप को, दूसरों की कमजोरी को, दूसरों के पाप दुखों को, दूसरों के दुखों को, पापों को, कष्टों को दूर कर दे, उसका नाम समर्थ, एक बात और पूछी है कि हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, माला फेरते हैं, भजन भी करते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, पर हमारे घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शराब पीते हैं, हमें उनके साथ रहना पड़ता है, तो अब क्या करें, उनका दोष हमारे में लगेगा क्या, हमारी भक्ति में आगे बाधा पड़ जाएगी, ना भजन करो वो दोष नहीं लगेगा, रहना तो वहीं पड़ता है, क्या करें, उन्हें सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो शुद्ध हो जाए, सच्चे हृदय से सेवा करो शुद्ध हो जाए, ये लड़का खराब हो गया, हृदय से भगवान का अर्पण कर दो, ममता बिठा दो, आपको शांति मिलेगी, ममता बिठा दो शांति मिलेगी, उनमें ममता मत रखो, उनकी सेवा करो और हृदय से प्रसन्न रहो। एक कर्ज लीला है, कर्ज लीला करते हैं, कर्ज लीला तो ऐसी होती है, कर्ज लीला सच्चे हृदय से अपना संबंध में खोलना बनाता हो, उनके दोष मिट जाएंगे, मर जाएगा छूट जाएगा। अगर भगवान के अर्पण कर दो आप अपने हृदय से पवित्र हो जाएंगे। पुत्र को अपना अपना मेरा अपना छोड़ दो, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, हो जाएगा। आपको आनंद होगा, वो शुद्ध हो जाएगा। पवित्र होते वो पवित्र करते हैं, दूसरों को पवित्र करें, अपना समर्थ समर्थ हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पापा खुश हो ही रहा है, दोनों पापा को भय को दुखों को दूर करें। शंका हो तो बोलो, शंका हे पापक शोष है नहीं, अरे मेरे जैसे यार तो हम लोग बात है वो समझ है, आपके पापा को भाई को दुख को दूर करेगा। आप दे नहीं सकते थे वो ले गया चीज, आप देने में शक्ति नहीं देते, इधर जब दिख लिया गया बड़ी कृपा हुई, कृपा हुई है कि नहीं। चार बजे अब गर्म कीर्तन करना प्रेम से, सब मन लगा कर भगवान नाम भगवान सर्वसम्मत है, सर्वसमर्थ है, सब तरह से वह समर्थ वो है नहीं भगवान समर्थ हो, याद करे भगवान समर्थ जाए वो भी समर्थ बन जाता है, दूसरे भी समर्थ बन जाता है।